kɛnɛ. Ayiwa an karamɔgɔkɛ kɔni ale sela an fɛ yan, n'o ye ayiwa Ustazu Cheick Umar Diaw, ale bɛ an fɛ yan nɔ. An y'a jirala k'a fɔ wajirikɛlaw ka kɛnɛ bilama a bɛna lase aw ma filakan de la. Ayiwa mun bɛ se ka to an balima fila minnu fana bɛ yen, olu fana bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a ko in kɔnɔna na cogo min na, hakili la diinɛ kɔni a bɛ lase a kan bɛɛ lajɛlen la anw fɛ yan nɔ sa. Cheick Umar Diaw ale kɔni bɛ an fɛ kumaso kɔnɔ, hakili la a ka labɛnw sabati la. An b'a ɲini aw fɛ dɛmɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen ka to i ka arajo la, an k'an tulo majɔ ka taa an karamɔgɔba in yɔrɔ la. Ala ka tulo d'an ma mun bɛ se ka to an bɛ se ka lamɛnni kɛ, ka faamuyali kɛ fana, ka dusukun d'an ma mun bɛ an kana ka bɔ ayiwa dibi la ka taa yele la. An karamɔgɔ bɛ an bolokɔrɔ, an karamɔgɔ salamalekum. Waalekum salaam wa rahmatulah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن جت جوم الله سبحانه وتعالى إذن بلنوا الله كألا ونبلوا allawi in yansurkum llahu fala ghaliba lakum, tawi allah wallimon hay goto wawa folde mon, so allah ɓamtima hay goto wawa nuskudema, so allah mawninima hay goto wawa lesɗinde. Allahyi wa in yahdulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di, tawi allah woppi neɗɗo hay goto wawa ɓamtude on. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala so girbanimama hay goto wawa moldema, so allah molima hay goto wawa yettademo. ɗum noon eɗen mballino e joomiraɗo subhanahu wa taala. Eɗen ñaagui allah yo allah fewnu men, wonno ko allah woni pewnowo. Eɗen gimsino, eɗen dutto fewde e allah, eɗen mooli allah bone pittali men. Bani adama heewi ko fittanduma addanma bonande, ɗo waɗi joomiraɗo subhanahu wa taala ne wiya e nder qur'an, o wondi gondoje sappo e goho deggodirɗe fof o haali hen ko haala fittandu. Washamsi wa duhaha wal qamari ida talaha wan nahari ida jallaha ha to wino wa nafsi wa ma sawaha. Kono allah ɗeɗo gondoji fof o wi koni malama de on eltuɗo fittanu mun gollin waɗino e golle moƴƴe. O wi perdi soyi on tunwinɗo fittanu mun, ganduɗa tunwinirindo sirko e wadde goofi e wadde gueɗe bonɗe. Ɗum noon ndega bani adama aɗa hani ñagade allah ñande fof yo allah dande bone fittanduma. Annabi sallallahu alayhi wa sallam ne wiyanno, allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa sharakihi wa an naqtarifa su'an ala anfusina wa najurrahu ila muslim. Du'awuji annabijo ɗi duumino e haalde subaka kikiɗe ina jeeya hen. Oɗo du'a om ñagotono allah yo allah dandumo bone fittanu makko e bone sheytani. Eɗen ñaagui joomiraɗo subhanahu wa taala yo allah yaafo bakkatuji men ɗi gonɗene mun jamma e ñalawma. Juuɗe men nana gadda bakkatuji, koyɗe nana gadda, ɗemgal nana adda, gite nana gadda. Eɗen ñaagui allah yo allah yaafo en. Eɗen kattojine tuubde daiman daiman julɗo no hanni wiide astahfirullah, ñaago allah yo allah yaafo per gitte mum. Ɗum woni eɗen ñaagui joomiraɗo subhanahu wa taala yo allah yaafo bakkatuji mun bakkatuji men. Kala mo allah fewni majjinowo ala, kala mo allah majjini pewnowo ala. Eɗen ceedi deweteɗo ala so wona allah kanko goto dewal dewde ɗum waɗi nafoore. Maccinanoɗa allah ko ɗon nafoore woni. Sa maccinanaki allah noon ma maccinano maccuɗo allah. Ɗum noon sa maccinanima allah a malama. Joomiraɗo subhanahu wa taala o tagirma ko yarewmo, o wi wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, mi tagirani yimɓe jinneji so wona ha ndewami. Kala mo allah majjini kadi pewnowo ala. Eɗen ceedi dewteɗo allah so wona allah, eɗen ceedi muhammadou ko maccuɗo allah, ko nelaɗo allah. So ɗum ɓenni bandiraɓe yewtere men ha joni ko deftere men wiyetede riyadu salihin, nde ganduɗa ko ɓuuri hewde men ina jogui nde o deftere. Ko ɓuuri hawnade noon joga deftere tan hippa ɗum tawa jimata hen walla teskotako. E nder nde ɗo deftere on waɗi hen damal ngal ɗon haɗata yimɓe tan ko bida. Ɗum kadi ande kadi ndega hay deftere riyadu salihin e deftere ganduɗa almameɓe foof winduno e banggal hadiseji kaali hen ndentini hen ko wiyete bida, hundeji kestitinaɗe e diine. Ɗum noon tawi aɗa jogui riyadu salihina tan ya hippito damal battowal sappo jeetati ngal dame dame ha yetti damal battowal sappo jeetati ngal ɗon ngal ko hadde tan banggal ko wiyete bida e gueɗe kesɗitinaɗe. جمرا سبحانه وتعالى نبي من عند القرآن الذي فماذا بعد الحق إلا الضلال هكو وني تشغل غونغ سوانا مجر غونغ ناني أندي هونك غونغ آها دين الإسلام كايك غونغ سنة النبي جو كايك غونغ كونو ساوي تنا دا أدى قدوم أندو هنكري ناتي مجر فماذا بعد الحق الذي هكو وني فوق تشغل غونغ سوانا مجر ألا فوق وني تشغل غونغ سوانا مجر قد جمر سبحانه وتعالى بما فرطنا في الكتاب من شيء هاي هون على كو كدوم يا دفتره دم نون سادي ان دين يلما بي ادا ساوندين دين الاسلام ولا ادا جوكا ين ولا ادا سيندا ين ا اندو تاندي انو كم كو بادا كو الا تو باودا دم غاتي الله وي دين تيمي غاسي كلا كو فوتان نو ويلني ريد غاندا ريوي ريد الله الله ادي ندر دفتره الله وي من كار ندر قران فوكو ان هول من دك دين كو كو يامير كو اكو النبي جو هولي من كو الله وي فان تنازعتم في شيء tawi on jeddondiri hunde on podondiri faruddu ho dutte hunde de ila Allah fewde Allah hoko dañe eden jangide do ayjene de ngorni Allah wi tawi on jeddondiri hunde be mbi de wajjan be mbi ala de bawlan be mbi de do hunde ko ni be mbi ko ni Allah wi dutte dum deftere Allah e sunna annabiju ila Allah wa rasul dun al kitab wa sunna kipite kala tafsir mo jiddon je wonta yona Allah e annabiju wi ado جمرا سبحانه وتعالى في من در القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أودو دين الإسلام دين قولو لاول قول النبي جو أد دين قول ديكو قولو وني لاول بيون قولي أم الله بيدون وني لاول أم قول وني بوچين قول قول ندبينو دين قول لاول الله بوچين قول إدن ناغون قول دبار إن جول دفو إدن بيا الله إهدنا الصراط المستقيم يو الله fewnu men lawol poccingol Allah wi lawol poccingol jottoto ngol mo ngol de angol ko ngol Muhammadu woni amun ngol Allah wi fattabi'uhu ndewino de ngol don lawol Allah wi wala tattabi'us subula wa tandewirun de laabi celi fatafarraqa bikum di cernda mun an sabilihi lawol Allah ngol suratul an'am aya batto wa temedere chapande joy etati kadi Allah wi nokko goddo qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni de do aya je fo kirjini ko yo yimbe ker chagal annabiju yo ndentu hundeji ko wiyete bida e ko hesditina adda nanna e dine tawajjiya ka hen Allah wi tawitano don jidi kam Allah wi kala jiddo mo yo her ciagal annabiju fattabi'uni ndewindo de kam annabiju wi non yuhibbukumullahu Allah yidamon wa yaghfir lakum dhunubakum sahibi Allah ne yidma yafo bakatuji ma dum don ala kay ko buru dum welde dum non hebete ko rewindade annabiju sallallahu alaihi wasallam e dine he ko wadi hen bada dum don bangal ko ko rewirani Allah ko ndentuda dum don kala dewal ma Allah namnuda tayi annabijo wadi walla ko jogida ko namu tayi annabijo meedi jogade de do hunde tayi wiya o jogano ki goppa ko do tan dum hala mun ina labtino feewi dum non de do ayaji qur'ana e bangal hadiseji kewde ngari annabijo no rentinin hadi bangal ko wiete bidaaji ko dum woni yawtere men ko jidden ganduda halde eden nyaagi Allah yo Allah rendem demen والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعلا كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع وني بدا بانغال سريك هوند ادي ريوراندي الله تبا الله يميراني دي دوم نون ادا نانغي هوند ادي ريوراندي الله تبا الله شرعيناني دي دوم نون غيلاي فيمدي مون ولا سو كونغول مون ولا سو غولال مون سا ريوري الله تان كو الله تيليناني دوم دون ويته بدا اي kala mon jiida ina rewira Allah den geden jogi pible de mojjani walla kongol walla ganda gollal awa tawa Allah yamiran dum woni on wiyete ko jom bida tawi neddo addi ganduda bida to wonno bangal fimde ko inde Allah walla sifaji Allah di masalan joni jomira subhanahu wa ta'ala ina wiya der qur'ana kanko jomira subhanahu wa ta'ala o mo jogi jungo so wi joni dum don kanko woto hale e joni an jomira subhanahu wa ta'ala wi kanko tagiri adama juude makko joon tawi neɗɗo goɗɗo wiina sansa ɗum ɗon no waɗ ɗum ta'awil awa tawa ala to pawɗa ɗum ɗon annabaɓe Allah ɓe e janguɓe ɓe e sahabaɓe ɓe fof kañum en ko noon kardat joni ina anda sifa Allah junngo so Allah ne jogui junngo wiya ko woto wi ko nigo way kono so Allah tabitani hoore mum junngo awa en tabitinan ko wone qur'ana ko eyyi ko ɗum woni ko jamira ɗen jomiraɗo wini hay nder qur'ana ko wassamawatu matwiyatum bi yamini ɗum non ko wayno sifaji Allah ɗiɗi Allah tabitine nder qur'ana annabijo tabitine nder hadiseji an sa ari a wi aɗa itta ɗum ɗon awa aɗa adda hen gueɗe goɗɗe andu ɗum ɗon ko bida gati sahabaɓe kañum en mbaɗani ɗum ɗon almeɓe jangguɓe fo jaɓanu nden hunde joni a woppiran tan no wori ni joni noon no wayni ɗum ko Allah andi eyyi no wayni ɗum ko Allah andi fal kayfiya ɗum waɗi alma e maali goɗɗo me en namnademo o wi ɗum ɗon an ka mubtadia goɗɗo namdinoma hoko woni arrahmanu ala arshi tabawi al istiwa maalum fotogole dow arshe ko hunde andade gonɗinde nde hunde kadi ko hunde wajib oy namnade hunde ko hunde bida dum non ko namnade wiiden adda hen technique halde ganda ko anda dum addi gede kewde joon non bangal kadi hollama nasi qur'ana holli kala jogido bida kay ko majjere woni gonga kay ko annabi sallallahu alaihi wasallam addi ko annabiju holli ko annabiju ganduda addi ko dum woni gonga alla wi fa madha ba'da al haqq illa al dhalal hokko fof woni caggal gonga sona majjere suratu yunus aya batto wa chapantate didi dum do ko dayilu qur'ana wonde ndeka gaddudo ko annabiju addano fof e dini he on ko majjudo tawi ko sunna to jidda dum woni hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam annabiju wi kullu bid'atin dhalala kala bida ko majjere hadith o ko sahih ngannamo sahih muslim numero hadith o tay ko dum jidda hebde ko temedde jeetati e chapande jeegom e jeedidi e almami ganda muslim o mo jogi deftere sahih muslim kitato wonno kitabul jumu'a kan hala ko ton woni ina anda kay ndaka gonindo Allah fof yida kay rewde lawol gol annabiju ala no mun hay goto yida rewde lawol majjube lawol gal ndabe Allah tikkani nyen fof ana nyaago Allah yo Allah dande gol don lawol sanga sa faye julde biida ko ihdina siratal mustaqim nyaagida ko Allah yo Allah hollu lawol poccingol siratal ladina an'amta alaihim biida Allah lawol jiyabe Allah be mojjanda e munembe ko eno annababe sattube gongingol e sahodinnobe ben ko gondo e mun ko dum nyaagida Allah nyaagida Allah ko yo Allah ware to warno annabiju ganda to wari sahabaabe ko gonno e mun en ko dum de woni lawol mojjol lawol poccingol gol taw wana lawol tikkanaabe wana lawol majjube tikkanaabe ko andube salibe na gandi gonga calibe en Allah tikkani ko non kadi majjube ganda ko ene dewa Allah e majjere ina jiya hen gedel dimmen gel kay tawi tan ka jom bita wato tampin hore ma andu an kay ay yalti ciagal annabiju wonno joomiraado wino qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni allah wi muhammadu wiyan yimbe be tawi e be jidi allah wi yobe ker ciagal ma e ndega tawi ana addi bida a woppi ganda ko annabiju adino ko andu an kay yida allah mon arwina ke annabi sallallahu alaihi wasallam odo aya woni ko suratu ali imran aya batta wa chapantate go dum non ndeka kala jogido bida kay ina rewira on bida allah wato tampin hore ma andu a yalti kay e rewidaade annabi sallallahu alaihi wasallam wonno annabi yo sar inaani den hunde ko jogida ko dum non annabi yo sar inaani hunde sa golli den hunde andu anga e yalti sari allah bangal jaltirda ko batte ko bida nanguda ina jaa hen gel tarbel wonde jom bida tawi tan anangi bida kay andu an kay ak gongdinaani ndeka ko biida muhammadur rasulullah nyende fo ada sedu biida dewete do ala sona allah biida muhammadu ko nelaado allah sada jabi ko nelaado allah kay ko dewal allah ngal addingal ko ngal nangata kono jonya dum don bangi walla jawa dum don walla dum don wasa yondem biyaade rewira allah hunde wonde ando a feccinaane jabde ko nelaado allah woni jabde annabiju ko nelaado allah ko jaba ndewira allah ko addi ko no annabiju hollirinda ni badira non to haali do kaana do mbasa wiida da datto mo walla mbasa wiida da adda e diine he e bangal peje godde taw ko addano o hollano e gedel nay bengel kadi ina anda tawi tan nangi bida andu kay a yuwi l'islam yani a jasni l'islam a jasni sunna annabiju adduno e wonno addan ma nangude bida o ko biida ko diina o timmani e ko buri hewde himbe ko non wiyat e bi a diina o kayna timmi ko non hada jine ngeñede dum do ko cingal tan e be dokka min saluji sada gonginno diina o timmi addata bida el ma chawndina don ko honno kadi sada gonginno diina o ala ko manki hen addata hunde wonde beyda hen dum non wala tampini hore ma tawi tan ada jogi bida andu sikki ala ka juudo l'islam kay ka juudo sunna annabiju e ganda non l'islam timmi e biida ano joni ko timmani ko ma biida ma o yantini hen de timma ko dem burata fewde e dini l'islam o biida ina wadi ngapper ina ngakki joni non ko biida ma o jettata ada sukka don ada timminira ngappere de dum non andu ko Allah jedduda Allah wi e der Qur'an al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah wi hande kay mi timminani mon dine mon mi womi ma do mon neema mojjaram mi welama odo bangal dine l'islam ko dine Allah wi mi welama yo ndewiram odo dine l'islam nyande odo aya telli ko annabi sallallahu alaihi wasallam hajju makko wattan o dare do arafa nyen mon ko aljuma odo aya telli aya o non ko suratul maide te aya batto wotati dum non ano tay ka jom bita an joni addi an hunde ma takkido na wi ar timminira l'islam andu kay an o tambin hore ma yuwi l'islam bi da ko l'islam o timmani joni haysa yuwirani demgal ma ka yuwiri golle ma walla bernde ma joni non bira mo jogida o hokkade annabi sallallahu alaihi wasallam goldude ma est ce que annabi jono jogino de do hunde annabi joko ni rewiranno allah annabi joko ni wadanno joni non an ko gadduda da sawnin don ko sahabaabe ko kanyum hono baade ngildo hunde ngel gadduda sahabaɓe ganda ngal ɗo dewal Allah ngal joguiɗa ngal mbiɗa ina ɓuuri hunde foof, sahabaɓe joni mbiɗa koɓe majjuɓe ɓe ganda walla koɓe raɓɓiɗiniɓe ɗo noon tawto tampin hoorema ando a yiwe sere l'islam ko honnoon awwa yiwe sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam. Eyyi ko honnoon kadi ina jeeya hen tawi tan a addi mbiɗa ando a yiwi nelal Allah sallallahu alayhi wa sallam, wonno mbiɗa ko hunde ko gadduɗa ko dewal Allah ɗum ɗo ko ɗum ɗo tigui yettintuma Allah. Eyyo joni noon a heeɓi hunde ina yettinma Allah kono annabi sallallahu alayhi wa sallam andano nden hunde o haalanaka ɗum o haalanaka ɗum leñol makko. Eyyo annabijo anda joni a dattima annabijo kay walla aha annabijo koy no anduno kono o suuɗi joni ɗeɗo gueɗe ɗiɗi suuɓa hen gotel, ma woodi annabijo anda walla ko cuuɗɗo ƴeewi hen ala hen foof ko woni moƴƴere. Sa tan a fiɓi annabijo no andi ndeɗo hunde ko moƴƴere o haalani mbiɗa ka daɗimo, tawi kadi a wi annabijo suuɗi mbiɗa ko suuɗi wahyu. Eyyi ɗeɗo gueɗe noon ala hen foof ganduɗa goni hen moƴƴi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi foof na waɗa neɗɗo kefero. Sa waɗi a daɗi annabijo tan andu an kam hankkadi alhamdulillah a yalti diine. Sa waɗi kadi annabijo an hana andi ndeɗo hunde diine ko o suuɗi ɗum ɓuuri bonde. Joni ha joni koye bida nde waten kadi ina anda bida hoko bida jibinde ina jibina serdude leñol julɓe. Eyyi wonno hankkadi l'islam julɓe so gudditi damal hankkadi wadde bidaji goto foof fewnan hunde wiya ndeɗo hunde no moƴƴi, goto foof dañan ko fuɗɗi oɗo fuɗɗa ndeɗo hunde oɗo fuɗɗa ndega hunde hono no waya hande ni tan, goto foof wiya goɗɗo woni koye majjere woni koye fenade ay en kaaɓi ala foof ko addi ɗum sona bidaji ɗi. So bidaji ɗi foof goppama yimɓe duttima deftere Allah sunna annabijo ko ngal bees kawrata joni joni. Eyyi dalilu mum toon ko Allah wi no jomiraɗo subhanahu wa taala, Allah wi inna alladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shey. Allah wi Muhammadou ƴeew ɓeeɗo serdoɓe bonnoɓe diine ma mbaɗi yimɓe taƴe taƴe, goto foof addi hankkadi cefel waɗi diiniyel mum bangi ina serdira yimɓe. Allah wi Muhammadou ɓeeɗo ɓe jeydaka e ma hay batte a jeydaka e mabɓe hay batte. Jeehe suratul anami aya battowo temedere e capanɗe joyyi e jeenayyi. Ko hon noon kadi tawi ina anda so bidaji keewi yimɓe ceer tan goto foof wiya ko min wone gonga ɓeɗo goni koye majjere e ɓeɗo ko majjuɓe awa min ko gonmi mum ko ɗum woni gonga, min ganduɗa ko gonmi mum ko ɗum woni gonga. Goto foof wiya goɗɗo o ko penowo, goto foof wiya goɗɗo o ko kotominowo, goto foof wiya goɗɗo o ganduɗa awa ko anniyaji bonɗi ɓeɗo jogui ko nande ɗeɗo gueɗe. Joni eɗen dokka misal goto tan, joni no wayno fuɗɗuɓe wadde joni feeto ko wiyete miladu rasul jibinede annabi sallallahu alayhi wa sallam. Eyyi joni aɓena mbaɗɗu goɗon feeto aɗa andi ñalawma mo annabi jibina e mum ɓe mbi ko sappo e ɗiɗi lewru rabiul awwal. Joni aɗa andi koɓe mbiyata yimɓe ɓe mbaɗata ɗeɗo gueɗe ɓe mbi ɓen jiiɗa annabijo hoko ɓuuri bonde wiyede yiiɗa annabijo, par ce que sa wi neɗɗo yiiɗa annabijo mbiɗa ko kefero. Joni noon ndeɗo hunde joni nani ayi ɗum ɗo joni ko bida addi ɗum, joni ko battu o waɗi oɗo bida o nangui hen joni mo waɗata o wi on ko kefero yiiɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam. E mbi waɗi ɓeɗo ɓe beltanaki jibinede annabijo, ɗum waɗi ɓe daranaki wadde ndeɗo hunde ganduɗa feeto ko nande ɗeɗo gueɗe. Joni hay joom gonga en ɓe jaɓani wadde ɗeɗo gueɗe pour abbade annabi sallallahu alayhi wa sallam, wonno annabijo ɓuuri yimɓe foof andude ko moƴƴe mun en. Annabijo waɗani o yamirani hay goto yo waɗa feeto jibinede makko, kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓurno handude wadde nden hunde. Walla sahaba e makko enen gandi kamɓe foof annabi sallallahu alayhi wa sallam hono sahaba e makko yidde mo ala kono ɓe mbaɗani. So ɗum ɓenni kadi anduɓe leñol l'islam foof hay goto e mun en waɗani anduɓe l'islam kay teskaɓe ko wayno al ulama ul muslimin ɗum no anda ko wayno sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam ina anda hono mabɓe yidde annabijo. Eɗen dokka dalil goto tan annabi sallallahu alayhi wa sallam ñande ferata ne yalta makka ne yaaha madina, ina anda hefereɓe nan jiilomo bangueji foof kala moɓe ndeɓe nanguimo kay ɓe mbino ko bareteɗo wonno e peeju ko wardemo jamma ɓe keɓani. Joni ɓe gandi o dogui o yalti eɓe darta wardemo. Sahaba makko goto ne wiya Aboubacry eɓe jaada jamma, on yaaha yesso makko ha ɓooya darto kadi heeɗa caggal. Annabijo wi ko mbaɗirtani, o wi mbaɗirmi dani ko somi miijima tan e wonto ɓe mbaɗi tuufol yesso ma pour hota yaɓɓude hen gañoɗa, non tuufol ngol mi heeɗa yesso somi yaɓɓi hen awa mino ɓe nangami an beela ma hiis. Somi miijima kadi won iwroɓe caggal ne gabbo mi heeɗa caggal awa soɓe gari tawa koye am ɓe janata an keɓano ɓoccitoriɗa. Annabijo wi mbaɗa jiɗɗa ko warede ga, mo wi wallahi mi wondiri nelduɗomo gonga o, so mayde ari ɗo hakkude men jiɗmi ko yomi maayi an yadat. Joni annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe deggodiri haɓe jotte hayre he, ndeɓe gari hayre wimbalo hayre jamma. Eɗen gandi hayre kam kaƴe baralde jamma, eɗen gandi nadde wimbalo mum jamma ko hunde hulɓinide. Annabijo ne wina nata nde Aboubacry nanguimo wi ala a natata accu hami nata hatta astabiri ulaka al ghar, accu hami nata mi laɓsidomi ƴeewa tawi ala ko woni toon. O naate nder ndeɗo hayre jamma, on sa ina anda torso ala koye niɓɓere omo membo, ina anda goroɗen toon ngolwaji boneji foof ina toon, kono kanko Aboubacry pour so yiiɗi tawi wonko woni toon yana e makko annabijo beela ma hiis. Enen joni eɗen mbawi yidde annabijo ha fota e ɓeeɗo. annabiyu sallallahu alayhi wa sallam de Abu Bakr naati min bi hayrnde hay batte o yiyani aw wi annabiju yawtu kono hayrnde non yiton gudde kay gudde de na kewi o taji wutte makko fo sukkiri gudde de heddi hen gudde dido nanni hen koyde makko o wi annabiju bennu annabiju naati lelito be tampi aw annabiju lele do koyde makko eh joni en ji nyade walde uhudinde wo sahaba be warabe don fo be bara ko yeso annabiju goto fo wi ko ganda annabiju yottetak ne hefrebe ngiwru fo be dokka ko e mabbe annabiju ganduda kambe sahaba hakke chapande jeji no bara don batti ganda yidde annabiju ha Allah manti me der Qur'an Allah holli be dokki pittali mabbe jawdele mabbe Allah wi rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ina anda enen hande nodditobe yidde annabiju tawi tan kabbol gite addama e labi joni joni silama jiddo annabiju fo na felle ina anda jopande kewa dum non de ko en gandi ko beeto burno men yidde annabiju so dum benni kambe be badaani den hunde wonno ko be gande annabiju wadaani hirjinaani jiyaka e diine dum non hande enen se biade mawni den hunde ha eden jottini kala mo wadaani yidde annabiju ko kefero do ko torompe eden nyaagi Allah yo Allah hebbito en so dum benni kade da gandi ko wiyete e bangal tabi'in en ben hay goto wadaani de do hunde tabi'i tabi'in en anda ko wiyete al-qurunul mufaddala e ganda annabiju be sedani moddere duubi te mettati kedde makko di o wi ko ben buri ganduda jogare moddere be do fo annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ina andi wonde ina anda be do fo badande do hunde ko biyeten feto ganduda jibinede annabiyyu sallallahu alaihi wasallam joni mbi aha ko gonga ben badani kono andube badi hol andube wadbe est ce dum gam ko ulama wa ahli hadith en wadbe hadiseji charhin hadiseji goyno bukhari en e muslim en e nasa'i e ahmad ibn majah e tirmizi wiyetebe Abu Dawud Bayhaqi en Tabarani andube leñol ngollo kala ne andube l'islam limtete beedo ma ngara hen force ina weli neddo ina metti neddo beedo sala limte l'islam julbe ardibe andube beedo wadambe hen force ngari kambe ngurtini sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kambe dokki pittali mabbe kala to hadis wonnobe jeebe korkitobe jaltini be bindi kala hadis biido no yaltini hen ko jiyaka hen be beddi ladde ngurna meñe mabbe fof ko ndani beedo fof ina anda hay goto mabbe fewnaani defter tan wadi hen damal bural mawludu ala hay goto wawa wiide dum na wodi jogido fof yo addu darido joni e mbi andube jeewen kadi fugo ha dum woni fambe dinne lenyol gol ko wayno Abi Hanifa en e Malik en Almay Malik defter makko mo wadda enen fof eden jogi kippitende kayre fof jeewen tawi eden nanyaton ko wiyete damal nan bural jibinede annabi sallallahu alaihi wasallam feto mun atawata ton atawata to defter Shafi'i ala to Ahmad ala to Ibn Hazm ala to Awza'i ala to Sawri ganduda andube lenyol gol do jom gande en fugo ha en beedo fof atawata hen njen kadi to andube tafsiru to ko wayno Ibn Kasir en walla Ibn Jarir walla biyetedo Baghawi walla Qurtubi walla Ibn al-Arabi ko wana beedo fof ina anda sikki ala dum non de ka sa jeewi aw sa jeewi mawlida jeedo gedo ko wiyete fuddi dum tan ko wiyetebe Qaramida en Fatimiyina e Rafida kanyum e wiyetebe dawaif ahlu sufiyya Allahumma nam ko beedi ngaddi dedo gede dum non sa jeewi wiyetebe Sanusi en Rifa'i en Shazali en Naqshbandi ko nande dedo gede dum non sikki ala ko beeto annabi sallallahu alaihi wasallam ko holli ko ko dum tan woni gonga dum non sa or tampin hoore ma tawi tan ada jogi bida kay andu ko an woni mo yida annabi sallallahu alaihi wasallam hay sa wi adida annabiju anda yida ngari sadi no annabi sallallahu alaihi wasallam heddorno ko addi ko dum hejma dum yonma e ko ni tan sa tan addi bida anangi gere didi pibda annabiju biida de do hunde no mojji o andano walla de do hunde no mojji o mo anduno o suudi dum non ala hen ko woni jam so dum benne kadi ina anda tawi bida sankitima e leñol leñol gol sunna o feblan famdita e dum woni hande sa jeewino wana sunna ganda ina leefi ina famdi no kuji keedi sunnaaji ko mbara hen e dum wada gando goto ahlus salaf en be o mabtada qaumun bid'atan illa adaa'u min as-sunnati mithlaha o wi kala ne jiida yimbe pudditi bida kay be gaddi sonata be jeeboto sunna hakke bidaaji dibe bamidi no bidaaji ma poti fo andu sunnaaji di goppuda di ko non poti e walla ina buro walla buro ni sunnaaji goppuda di buro don heewde e ko honno kadi fal bid'atu addi ila nisyani sunan sa nangi ad yowiti bid'aade fibi dum ar hirjani nan dum ar sirnginani dum andu ga sunnaaji annabi juddo yejjitande dum non ko ni joon non neddo kadi no waye jogar ni bid'a anni o kay ko mojjo o fanditaaki hen ko boni kono wonno sa golli tanan kadi so anne ma mojji golle de mojjani andu kadi dum non ala ko dañete hen wonno sa nangi tan bid'a kay fawi hen jungo ma golle boni dum non daga leñol gol julbe kaani ko riwdaade sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa min al mafasid aidan anna al mubtadi' la yahkumu al kitab wa sunna li annahu yarji'u ila hawahu fa yahkumu ina anda kade bonande wonde nan ton neddo jom bida ala fo hay sa wari ma wima arkay duttoden defter Allah ko podirden jeddundirden ko o jabata wonno so dum don jiyawama defter Allah de bagara bi rabbin nasi tawetake ton hadiseje de ganda annabijo hala mum foso jiawama tawetake ton dum wadi kanko o jabata awo so fodondirama ruttade sunna annabijo ala kanko e koko welimo ko tan o halde ko welimo ko taw non alla wino men der qur'an fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah war rasul tawi on jeddondiri hunde tan duttende alla wi annabijo wi tawi kay o don gongdini alla e nyalawma sakket suratul nisa aya battowo chapande joyi e jenay dum non ina anda annabi sallallahu alaihi wasallam ngurndam makko don ko yimbe jeddondirno ko ton hay kadi so ko rutte joomi ko kadi ko woppuno don ko don tan won annabijo de yaltata adunde awo yimbe de woppire mon do gere didi tawi don so nangge majji tan o majjeta hasne didi majjinde mon hebata tawi on nangge den gede dum do woni bangal hadiseje ayaje qur'an joni sen jeeto hadiseje kadi kalde ina dientini ko wiete bira ko hadis gadano fof ko hadis kebrado aisha an aisha radhiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يمن عائشه وي النبي صلى الله عليه وسلم كلا كستين دو فياكو امين اودو ادي هن هوندي نجياكا هن دن هوندي كوكو روتا حديث اودو ان هاورا سلغول مكو غادي كو صحيح البخاري ومسلم فوف مسلم يالتنمو تو ونو كتاب الاقضيه كتاب غوندا تو ودم تو ونو تو حتى تو صحيح البخاري تو كتاب الصلح ɗum noon deke en gandi oɗo hadis ina hawra e sellugol makko hadis aicha oɗo hollama kanko koye feccere gandal o jeeya wonno gollal kala bani adama golle ko ɗiɗi tan gollal peeñgal e gollal cuuɗigal joni gollal cuuɗigal foof andirte ko hadis umar ibnul khattab innamal a'malu binniyati e golle pawi koye anniyaji tawi anniya mana moƴƴi alhamdulillah golle moƴƴi so pawima hen keeɓa jobdi so anni ono boni ha so gollal ngal moƴƴi a heɓata hen moƴƴere anna wa inna malik kulli mar imana wa joni non golle ganduɗa peñje ɗe kadi pesirte ha joni ñawirte ko hadis aisha oɗo joni bani adama kala gollal ngal joguiɗa ƴeew tan tawi ko annabijo no ko ina hawre ko wanno ko alhamdulillah so hawrani hen o tampinorema ɗum ɗon jeyaka e dine tan to jaaɗa foof ko noon mbiyeteɗa ina anda kay dewal allah tawi tan ina anda ɗum ɗo nde ɗo hunde jeyaka e dine allah koko rutta eyyi ɗum noon jeyaɓe allah ganden ndeka dewal allah waɗi ko charɗiyeji waɗi ko ruknuji walla ɗum ɗo kay ina sikkaka ko ɗum ɗo ɓuuri jaalade kay koni hani wonde e gueɗe goɗɗe nan toon tawi tan anda misal joni e juuldema tawi a sikkitima no foti darɗe juulɗa ha ina anda ko ɓuuri ko ɓurɗa sikkude ko ɓurɗa yennede koko ɗon mahorɗa eyyi joni ko ɗiɗi walla ko tati aɗa yenna kay ɗiɗi keɓama pawaɗa ɗiɗi he eyyi ko noon kadi aɗa wango suudu kaaba ko jeeɗiɗi jaratemi ko jeegom wadde jeegom ɗi ko ɗum ɗon aɗa yenna kay jeegom ɗi keɓama eyyi ko hondani ɗum noon ndeka dewal allah fof eɗen gandi ko charɗi yeeji woni hen ina jeyakadi e charɗi dewal allah tawa annabijo no waɗirno ni tawa ko noon eyyi sa waɗi dewal allah ngal ɗon ngal ala e dine l'islam annabijo addani anda ɗum ɗon wattampin hoorema ɗum ɗon jeyetake hen tan annabijo sallallahu alayhi wa sallam wimen hadis goɗɗo man amila amalan leysa alayhi amruna fo huwa rad kala golluɗo gollal ngal yamirorem ala hen aɗa golla gollal aɗa yenana annabijo yamirani ngal hunde hunde koko rutta hadis mo ganduɗa sahih muslim eyyi ɗum ɗo kadi oɗo hadis ina ɓuuri ganduɗa ina ɓuuri ganduɗa weddade bida ladde hay hadis gadan o gati annabi wi ko man amila amala kala golluɗo gollal ngal yamirorem ala e ngal yamiroro amen ala ɗum woni kala ko wiyete dewal allah e gueɗe ganduɗa gollodiral andu tawi tan a golli hen e banggal dine allah he ko annabijo yamirani hunde nde sellani koko ruttete e jomum yoɓetake pesetake ɗum noon en ñagui jomira subhanahu wa taala yo allah heɓɓito en لمت الآلام منا شملنا ونمت ما بيننا منا سبيلنا إذا مصر وغاني جلقي وإذا بغداد نجوى يثربي وإذا بغداد نجوى يثربي من هنا شق الهدى أكمامه وتنادى موكبا في موكبي وتنادى موكبا في موكبي. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خضب إحمرت عيناه وعلى صوت واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه الصباب والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أي هاجونك حديث يجد أن قندو دا إن رينتينك ويتي أن قندو دا هستين دهون نجياك أي دين إن جياك بريها وناد دفتن جنغة تنغا بوطن وارد جنغو دي بيتي دي فقه سا جنغي دفتر بيتي دي رسالة حديث عائشة ومقالن جونو إنتون kanko hore makko jom arisala o wi ina jiaka e fimde moddere goppa ko bida jom bida en gaddi ko dum woni tarkuma ahdathul muhaddisun o hali hadis aisha annabi jito wido e man kala gaddudu gollal gal ganda o yamirani annabi sallallahu alaihi wasallam den hunde ko hunde ruttande man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad e deftere men kadi wiyetena lakhdari on ina halaton wi daganaaki gongdindo alla gollata gollal sunata wad andi e gal hawre ko alla wi ko annabi jubi sa anda namdo andube rewdibe sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dum do foko e hore de do defti ina winda hen dum non ha joni ko alhamdulillah bidaji na nanga ha hew dum do fo ina ngorna eden nyaagi allah yo allah hebbito men o do hadith kebraado jabir radhiyallahu anhu o winela allah sallallahu alaihi wasallam den sunu khulbananobe be kulande o wi annabi gite mun ngojja o hala dole bamta sawtuul makko tikker makko mamono no feewi elle annabi joni ko jeertinde kono joni joni ko yanata e mabbe o wi jo sabbahkum wa masakum e are mon subaga walla are mon kikide kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi ebe nela temide baadumi e darnga ni nelam waade darnga annabi joofo peeli mon didi federu ganda hakkondiru no waade joofordu ni o wi ko ni o waade bangal awa hakkunde makko e darnga darade annabi so wi so annabi khutbino so hali hala ha gasi wi amma baadu su dum benni gande buru mojjude yewtere fo ko deftere Allah buru mojjude peewal ko peewal annabi dum wadi sa yi andube heewe sono gudditira haalaji mu en gudditira kaado haala wonno annabi ju wiyanno non amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam annabi ju wiyanno bur mojjude peewal fo ko hadju muhammadin sallallahu alayhi ko peewal annabi ju tindinno annabi ju ngande buri bonde fiyakuji fo ko hunde hestitinande wada e dina tawajjaka en bida fo ko majjere annabi sallallahu alayhi wa sallam ko dum do woni ko haalanno e bangal hadisiaji makko kala nde o fayi yewtude somo haala ko ɓuri heewde omo haala nde ɗo hunde ɗum noon jaaɓe allah ngannde ndeka annabi sallallahu alayhi wa sallam laaɓani leñol ngol reedu awo o holli o haali goonga o tengtini o timmini ɗum noon jaaɓe allah kanɗen tan ko rewidaade ko annabi sallallahu alayhi wa sallam addi ko awo diine mo welano o diine mo holli o ngannden moƴƴere ko heen woni ndentoɗen ko hestitina ko joni noon ina annda ko ɓuri heewde kadi e banggal yimɓe mbi aha annabi ji wi kala pewnuɗo laawol moƴƴol eyyi joni toon kadi ma en dañi ko kalɗen toon laawol moƴƴol taw ko laawol de ina hawre sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam hadis kalowo ɗen gueɗe kadi ma dañi ko kalɗen hen eyyi jomiraɗo no haala men nder qur'an allah wi walladina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayunin wajalna lil muttaqina imama eyyi jomiraɗo wi ɓiyen jiyaɓe allah omo manta jiyaɓe allah moƴƴuɓe ko ɓen ñagotoɓe allah yo allah rokku ɗumen ganduɗa ɓesguji moƴƴi suddiɓe moƴƴuɓe ina ɓumna ɓerɗe mumen ñagotoɗo allah yo allah waɗa ɗum gardi ɗum wonande gonɗinɓe allah hulɓe allah eyyi saɗa ñaago allah ñaago allah wonde hoorejo ni e banggal hulɓe allah jomiraɗo subhanahu wa taala wi wa jaalnahuma immatan yahduna bi amrina allah na manta jiyaɓe allah moƴƴuɓe allah wi mi waɗiɓe koɓe almameɓe ɓe gardima yamirore amen batte koɓe muñno ko jomiraɗo subhanahu wa taala wi wa kanu bi ayatina yuqinun wonno kamɓe ɓeeɗo koɓe latinoɓe ganduɗa ɓe jananaɓe ɓe gonɗini ayeji amen ɗe eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala holli ko ɗum ɗo عن أبي عمرو الجرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو الآباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ساع بره من ساع تمره حتى قال ولو بالشق تمرة فجاء رجل من الأنصار بصرة كادر كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب إلى آخر الحديث. جونكو حديث يجد أن قاندو دا إن كل بنغال لاو المجر كو النبي جهير جن بنغال كو يتي سنة حسنة سنة حسنة وانا قاندو دا بدعة حسنة ويا النبي جهير كو كلا قاندو دا غورتين دو سنة قاندو دا دم دون كو حديث قد بيو من أحيا سنة النبي جهير كلا غورتين دو سنة غورتين لاو المجر جونن بنغال كو يتي بنغال انجد حديث من قدنو فوق كبرادو عبي عمر جرير لين عبد الله ويني نغوتل ابن غوندي النبي صلى الله عليه وسلم ابن جورو دي مكو هدناغي هوري او ويتن ها يمبه غاري مكو ابن غاري يمبه بي نون ابي تامبينو فيوي دنتال يمبه ما هيو بن غاري مكو كوبي هولبه نا فامدي مابه جوغي دو ووتي بن غاري غاني بن جوغي كو تاجيتي ني غوري كو نا غوري غوري كاتما ووجي كو دوم وني كو بي تاجي ابي مبادي دوم دون كولتوجي مابه اي دوم ني كو تاجيتي ني مون تان وانا هاي تشومجي كولتو جوتيدو الا كو سيادا تان ابي تاجي هين ابي مبادي ال اوراجي مابه o yi ko hondani goto mabbe fo kay ari be na bakki gaabe be na jogi ganduda silamaaji e ko wi ko buri heewde mabbe ni ko leñol biyetengol mudar walla kambe foni ko mudar he ngol don leñol annabiji non no yiri be do jiaabe Allah no ambay tampude annabiji yurmaabe ha yeso makko nyane mun wayli wonno yibe do na tampino feewi annabiji naati der suudu makko yalti o yamiri Bilal yo ar noddina de noddina go noddina de Bilal wurni ko honno be juuli be gayni tan annabiji dari e do mabbe woné khutbude o wi e he mon jiyaɓe Allah kule Allah Allah onon foof tagi mon koye leñol gotol Allah onon foof tagi onon foof Allah tagi mon koye fittandu woturu annabijo yiiɗi holludeɓe kamɓe fof koɓe kamɓe fof jiidi yimɓe fof ganduɗa enda mun en ko gotam yooɓe jurmo ɓeɗo arɓe hay ko ɓorni ngala annabijo haali aya o hirjini ko noon kadi Allah janganiɓe aya goɗɗo to suratul hasri to Allah wi e he mon gonɗinɓe Allah kule Allah goto fof yo ƴeew ko ganduɗa resnani hoore mon janggo ñalawma janggo fittan fo no hani resdande hoore mun janggo aɗanndi ñalawma dargane wiye janggo batte kulhuli mun no way mawnude Allah hirjini rentini yimɓe ganduɗa ñalawma darga ha waɗi ɗum ko honono janggo ni wonno kala ko arata waɗɗani nde annabijo ummino haali kaɗo haala hankadi sahaba e makko mbaddi ida e banggal yaltinde sadak joguinoɗo tamma addi joguinoɗo tanka addi joguinoɗo kange addi joguinoɗo gawri addi joguinoɗo tamaro addi annabijo haali hirjiniɓe hawɓi haysoko feccitinde tamarore neɗɗo jogui yo addu o wi tan ha gorko goto e ansariyankoɓe kañum addito boota ha heewi ganduɗa awo omo saawi hen ganduɗa ko wiyete ñamde walla omo addi kanko hoore makko haw ɗeɓi ronkude addude ndani eyyi omo saawi ganduɗa boota ka Allahu alam tawi ko ñamde wonen walla goɗɗum no way tan o addi kay banggal boota ka hono makko teddude foof ala ha kanko hoore makko o ronkani o ronki ƴettude joni noon nde yimɓe jii ɗum ɗon mbaddi ida hankadi goto fo e wadde moƴƴere eyyi kanko sahaba kalɗo hadis o wi haw yi joowe ɗiɗi ñamde ina joowi ɗon o wi comci no joowa joguinoɗo comci addi o wi annabijo ganduɗa ha yeeso mun jalbi ha annabijo welti no feewi ñande mum noon annabijo haali oɗo hadis o wi man sanna fil islami sunnatan hasana kala baɗɗo ganduɗa cunninɗo e l'islam sunna moƴƴo ɗum woni sunna moƴƴo ko kirdina yimɓe gaare jaltine sadak mbaɗe moƴƴere ɗum ɗon kay wona wiyetake banggal bidaji kesɗitinaɗi ɗi annabijo wiyani man ibtada bida tan annabijo wiyani man ahdasa ganduɗa bida annabiji ko gala ganduɗa cunninɗo sa nani sunna ko tawa hunde ina wonino sunna annabijo ina anda ka ina jeeya sunna annabijo kaala siragal e moƴƴere rokkude julɓe ganduɗa e miskineɓe tampuɓe ɗum kay dinde l'islam koye ɗum mahi ñande mun annabijo haali oɗo hadis eyyi annabijo wi man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha kala baɗɗo e ganduɗa l'islam sunna moƴƴo no wodani ganduɗa jobdi ndi kono kala baɗɗo hen golluɗo hen kadi caggal mun awa ɗuɓeɗon fof kadi a heɓan hen ganduɗa e jobdi koɓe mbaɗi ko tawa jobdiji mabɓe kamɓe ustaka ñande mun kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam rentini kadi wi kala baɗɗo kay l'islam kadi ganduɗa addi hen kadi hunde bonde awa bakkatuji ɗi kala ko wawi dañede hen ko an woni an wonata hoore hadis mo ganduɗa e sahih muslim eyyi ɗum noon sen ƴeewi ɗeɗo hadiseji ha joni annabi sallallahu alayhi wa sallam no holliri oɗo hadis wonde ñande gootol annabiyo sallallahu alayhi wa sallam nder misiida makko ɗo eɗo geɗe ɗum ɗo waɗi toon, o hirjini sahaabaɓe banggal yaltinde sadak haɓe cakki ɗum ɗo ha annabiyo sallallahu alayhi wa sallam welti o haali ka ɗo haala. Ina annda al mouradu bi sunna man sanna fi l islami sunnatan hasana, eyi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam holi ɗo ko man ibtadaa al amal bi sunna, a fuɗɗi gollal sunna. Eyi wa laysa man ahdasa li anna man ahdasa fi l islami ma laysa minhu fa huwa rad. Annabiji wi kala kesɗitinɗo ko jeyal islam nden hunde koko rutta ɗum wiyeteke hunde moƴƴere. Eyi ko hon noon, eyyi joni banggal sunna e l'islam paamen tan waɗi ko pecce tati. Eyyi sunna mo ganduɗa moƴƴo ɗum woni ko annabiji holliɗo a wurtini sunna makko. Sa addi sunna bonɗo ɗum woni bida. Eyyi joni noon sunna bonɗo ko bida tan, sa addi bida hay sa wi ina moƴƴi wata tampin hoorema, wonno annabiji wi bida fof ko majjere. Eyyi sunna moƴƴo o noon waɗi ko façon ngaji ɗiɗi, ko wayno sunna nani taw ina sar'ina caggal mum golle mum goppama. Ɗum ɗo ko sunna annabijo wonno joni woppama, ko wayno darɗe joni julde darɗe jamma korka ɗe ina anda ko ɓuuri hewde leyɗele. Ɗum ɗon koko woppano joni alhamdulillahi wurtinama wurti, ina anda annabijo no julanno darɗe jamma ɗe. Sahabaɓe gaari julde makko caggal mum woppa, caggal mum wurtina. Eyyi ɗum woni a wurtini. No wayno guure men goɗɗo joni hande awa gara e wuuro tan tawa dental ala, joni an dendinaɓe yimɓeɓe gara juldaɓe ko honno walla taw noddinago ala e nokku o gurtina ɗon noddinago woni a wurtini. Ɗum ɗo woni a waɗi sunna moƴƴo, ko ɗum ɗon woni ko wiyete sunna l'islam sunnatan hasana. Eyyi joni noon, eyyi joni noon oɗo haaris ko ɓuuri hewde yimɓe woɓɓe nangui ina mbaɗira ɗum ɗon bidaji, ɓe gaddi ganduɗa siftorde Allah zicruji goɗɗi walla salatuji e dow annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ɗi Allah yamirani annabiji ganduɗa awa tellinani, ɓe mbiya an ha ɗum ɗo ko sunna moƴƴo. Ɗum ɗo ala ko bida wiyete bida fof ko majjere. Wa laysa fil bida min hasan, kala bida moƴƴere ala hen. Eyyi sunna moƴƴo ganduɗa taw ko hunde annabijo waɗino. Eyyi ko hon noon fil hadis min sabiqila wa asra kama ho, eyyi joni jaccoɗa gurtina sunna o walla sunna ari tan keñoɗa nangga sunna baranoɗo gurtina. Eyyi ɗum ɗon nangga hen, ɗum wona waɗi. Wa fil hadisi at-targhibi fi fi'li sunani allati umitat wa turikat wa hujirat, e nder hadis e ina hirjina yimɓe yo gollu sunnaji ɗi ganduɗa baranoɗi e walla sunnaji goppanoɗi. Eyyi joni noon tawi an a wurtini ɗum, kala golluɗo hen ando heɓan baraji. Eyyi ko hon noon, noon jeyaɓe Allah eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah rokku men awa famde awa banggal gueɗe ɗen jangaten ɗe. So ɗum ɓenni kadi ha joni annabiyu sallallahu alayhi wa sallam awo holli yimɓe yo tinnu banggal, yo tinnodir banggal moƴƴere. Eyyi no yimɓe noddodiri banggal peewal Allah, ko ɗum woni ko yamiri. Jomiraɗo wi wad'u ila rabbika, Muhammadou noddu yimɓe fewde e joome. Neɗɗo noddata yimɓe ko fewde Allah, neɗɗo noddata yimɓe fewde hoore mum. Suratul qasasi oɗo aya woni capanɗe jeetati e jeeɗiɗi. Eyyi neɗɗo wiyata yimɓe gaare gadde ala noddu yimɓe fewde Allah, wiyete ko gaare ndewi Allah. Eyyi gaare koni Allah wi, gaare koni annabijo wi. Allah wi ud'u ila sabili rabbika bil hikma, noddir yimɓe fewde lawol Allah e hikma, kañum e wajuji moƴƴi. Suratul nahli batto temedere nogas e joyi aya. Allah wi wata'awanu alal birri wa taqwa, ballodire dow ɗiggere dow kulol Allah. Aya battowo tati suratul maida. Eyyi joni noon tinnodirde banggal moƴƴere noddude hen awa ɗum ɗo ko julɗo foof no hani wonde gollal mum. Jomiraɗo subhanahu wa taala holli wi Muhammad waɗu ila rabbik innaka la ala hudan mustaqim, noddu yimɓe fewde moƴƴere e lawol fewdi yimɓe, noddu yimɓe fewde joome, an a woni e dow peewal ganduɗa poccigal. No Allah wi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati l hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan, noddu yimɓe fewde lawol Allah noddiraɓe hikma, ɗum woni wajuji moƴƴi jeddodira e mabɓe gueɗe ko ɓuuri moƴƴude ko. Suratu nahli. Allah wi waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Allah wi yo laato e mon dental ɓina nudda yimɓe fewde moƴƴere, ina jamira ko moƴƴi, ina kaɗa ko boni. Allah wi ko ɓe goni malaɓe. Allah wi wala takunu kalladina tafarragu, woto laatuɗe yimɓe ganduɗa nana carodiri wonnoɓe jamirtake, ɓe kaɗetake wajuji ngala haala moƴƴa ala. Awa goto fo rewi ko weli ɗum ɓe carodiri, ɓe lurodiri caggal ganduɗa dine l'islam ari, gonga ari. Allah wi ɓenna wodani ɓe lebte cattude lebte musɗe. Ɗum noon daga eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah rokku men famde banggal dine ko kalante ɗen ko. Joni noon Allah holli ɗo kay ko wiyete mawida wajuji moƴƴi, ɗum woni dine Allah e sari Allah. Sa nani tan waji moƴƴo ko nodda yimɓe dine Allah e sari Allah. Eyyi ko hon noon kadi ɗum ɗon ina anda hen sari Allah koko Allah tellini. Eyyi ko hon noon kadi jomiraɗo subhanahu wa taala awa yamiri annabijo makko yettini yimɓe. wa an abi mas'ud uqbata bne amri al ansari al badri radiallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم أي أدو حديث براكو أبي مسعود وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكالتن دينو يمبي مجر إن وادا نمو يرو هنكو براج قلو بهم ففكال قلو بهم براج روكا إن كان كوني تن دينو دو مجر وروكيته هنمون دمنا عندك نتفوسو عندي قوانق بانقال الله وي النبي جو وي أدحالي يتن دوا حاني حال su dum benni kadi Allah yamiri yo yimbe kal bangal mojjere yo jamir ko mojji yo kado ko yo ganda yo dentin ko boni ko ina jaya bangal mojjere de tawi mojjere woppama ko eno ad andi do hunde na mojji de woppama jamira yimbe yo nangu e mbasa non sikkude tan tawa ad andi de do hunde tikko ende mojji de woppama e dum don ko hon non joni misal eden rayina naati misida ari jodima e joni ina anda kay neddo tan ari o naati misida o jodima e bangal hikma wadi ko ya namno mo hoko addani mo jodaade o juulani ngari ala fono gasirta neddo naate der misira tan jodo tawa juulani der didi e jon non mbasa furade mo mbasa ganda widam an hoko ma no juulde ala namno mo hoko hadi mo juulde e sa namni mom on sa anon awo so haali ko hadi mo juulde ko kollamo awo woni sariya woni sawab ko juulde wonno nyade gotul annabi sallallahu alaihi wasallam mo khutban no nyade aljuma gorko goto naati tan joodi annabi wi mo asallaita qala la wi gorko wi ala mi juulani annabi sallallahu alaihi wasallam wi mo ummu juul um fa salli rak'atayn ummu juul dardi didi hadema joodade dum non yahobe na kada yimbe juulde so alma min khurba be bandirabe mate be do kambe teskaake bangal hala annabi sallallahu alaihi wasallam o do hadith woni ko e bukhari e numero hadith o sadidi yidum ko temedde jeena e chapantati wadde temedde jeena e chapantati go hadiso ganda bukhari yaltimo wonno kitabul juma muslim yaltinimo kadi ha joni to wonno kitabul juma numero oto hadis nanda to muslim to ko temedde jeetade chapande jeedide joyi sadaliba gullo sadaliba gullo wa fiidum en dondu e dum non ko ni annabi sallallahu alaihi wasallam furaki mo hol batti o juulani e wonno wawi taw o juulino taw annabi jottinani dum annabi sallallahu alaihi wasallam namnimo asallaita qala la qala qum fa salli rak'atayn rawahu al bukhari wa muslim e dum do woni misal bangal yamirde ko mojji sa yina do ina woppi ko mojji jamira dum e sa naati misida a jodota ko sona njula e ina jambi waqtuji nan ton ina anya jule dum do sababuji ne hen so ina da joni awangima suudu kaaba joni ne gaynuda awangare de ina anda julan dardi to magama do dum non hay sona ngena muta walla enge fuuda walla sona nge hore de do gedi ina anda nafilan anya hen kono sa gayni wangade forse a julan dum non jiaabe Allah sariya l'islam annabi jo sallallahu alaihi wasallam ko ni wadi ko ni woni ko tindini e joni non wiide na ummo tan ar joni der misira da nafilaji nokkuji e ruuji goddi nan ton wala sangaji ina hada ina anya misal goddo kadi nan ayi neddo ina nyaama e der lewru korka wala o moni yara ha joni woto furomo ala anamno tom na wawi taw o mo jogi gantu ko addane mo nyaamde e dum woni ko wiete hikma ko e mbiyama an hoko hadma horde no wawi kadi taw koye ɗangal woni gati ina anda ɗanniɗo no wawi wasde horde no wawi taw kadi o sellani ɗeɗo gueɗe fof hatojini ko banggal annede walla taw wonde rafiji goɗɗi nan toon jomum hatojini ko yarde ndiyam kewɗam ko wayno ganduɗa wonduɓe ñaw ko wiyete alkula ɓeɗo fof ina hatojini e yarde no fewi eyyi joni tawi neɗɗo nani o sellani law kana al insanu sahiyan fima yadharu linnas falmuhimmu annahu la budda an taarifa annahu taraka al maruf an kay andu tan ganda kay o andi o acci banggal ko moƴƴi ko so neɗɗo andi ɗum ma ganda kay aɗa yenana tawa woppi ko moƴƴi ko haadema yamirde eyyi ma ganda kadi oɗo o yene ko boni haadema haddemo ko boni ko woto yi hunde tan cikka ko bonande aɗa haɗa eyyi joni noon misal mum jiya neɗɗo tan gorko nani omo joole mobile omo wonde debbo tan an anda debbo mo wondi ɗon o eyyi joni cikkuɗa tan mawɗo debbo kay ko janani yanki tawa an a yenanaka no wawi wona debbo makko no wawi wona tawa ko debbo mo wondi ɗon o ko ganduɗa ko juumo haramɗo makko eyyi walla ko goto joom suudu makko ɗum ɗo o yeddetake hen joni an a yimo tan omo toggin debbo ganduɗa walla omo jolde debbo mobile kamɓe tan jaaha aɗa sikka mata ɗeɗo ko hunde bonde tawa anda sari l'islam waɗi ko accu ha jananeɗa eyyi ɗum ɗo foof banggal l'islam jaɓata tan banggal jikkade jikkuji sikka neɗɗo sikke mo moƴƴani awa mbiya aɗa haɗirno ɗum ɗon wawata gasde eyyi haadema yeddude ganduɗa ko bonande nde ma ganda jananeɗa banggal bonande nde ina jeeya hena charɗiyeji ha joni yamirde ko moƴƴi kaɗa hadde ko boni eyyi tawa aɗa yenana oɗo woni koye bonande sa haaɗimo bonande nde awa tawa koye moƴƴere nde o yantata kono tawi sa haaɗimo ko boni ko o yantode ko ko ɓuuri ɗum bonde ɗum noon goppamo e bonande nde woni e mum nde misal mun joni sa yi neddo nan yara cigarette joni sa yo wopu cigarette o yaroita ko dollo dum kay wopu yara cigarette o dum buri ganda hoy fudi ina anda hen kam ala ko woni jam kono kayum kam buri samtude e joni non kadi ha joni daylu goddo nan ton ay jomira subhanahu wa ta'ala wi wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighayri ilm e beedo be ndu orto ga alla be musrikini en hanki ko ndu orto no ga alla alla wi woto jenne be en gadi so jenni be en dan kam be jenna alla mon taw kambe mbayir non ko ganjugo be galda ganda duwari sariya na wadi woto yennu ganduda allaaji musyrikin en ganduda e ndi wartadi dum do fo wadirte non ko honnon elo gedo fo manda ko bangal hikma e bangal ha joni faamu ko wiyete e bangal noddowo fewde alla e jamirowo ko mojji e kadowo boni ere nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala ya la rukumen faamu ya al huda akmamahu wa ta'ada في موكبي وتلا موكبا في موكبي وأتى الدنيا فرقا. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جمرا سبحانه وتعالى في جول يوم بلون دير دو ديجر كلكو إنا أدى ديجر كلكو إنا والله من يقول الله بلون دير نهان الذي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذي ووندري على سرا والله ووندري أدنى وبمي أهند كون نجد فو يووندر بعد الله ون الله كنجم كو ووندر شكو إكو يمر ينغوندر كو وانا قوتم الله كو يدي فو ووندران إن يأكو ينغوندر الله الذي يقول بلا ورب بمي أنغوندر الجمر النبي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت kalamu ina wonde yo wondir Allah walla dejje Allah wi kala neddanke mo jiida ina yaha ina dawji walla ina hirndi wo yahade koy perde sona gongdindo Allah golli golle mojje awa golle mojje de gongdinda golluda de kadi nodda yimbe den woni basoda jomun gonga basondiran kadi bangal munyal du wadi almami shafi'i hali ganda maana odo hadis wo sinno yimbe beedo be ganda be teskitino ma de do simore awa ina andad simore de do mojjere mawdi ina woni hen e jonnon jomiraa subhanahu wa ta'ala o yo yimbe ballondir e bangal gede mojje ko wiyete diggere e kala ko ina adda diggere e kulo Allah awa dum woni gonda Allah yamiri jonnon jomiraa subhanahu wa ta'ala holli kadi bani adam fo mo jiida ina dawa ina hirndo ko e perde sona gongdin be Allah e jomiraa subhanahu wa ta'ala holli e neddanke do ko am neddo fo naati hen julo e kefero fof naati hen nunɗuɗe fasiqe fof naati hen debbo e gorko fof naati hen kala mo jiiɗa ina sirginina golla golle ɗe ko perde ko tampere mere tan fayida ala hen laakar sona din sona timminde ɗiɗo sifaji nayyi gonɗe nde ɗo simore ɗe Allah wi sona gongɗinɗo Allah go'o golli golle moƴƴe ɗiɗi awa wasodiri banggal haaldi gonga tati awa mbasodiri banggal muñal nayyi eyyi ko honnani neɗɗo ma moƴƴina kon hoorema banggal imanagal golleji moƴƴi awa on saaha noon kadi nde mbasuɗa yimɓe banggal haala gonga e wasodirde banggal moƴƴere e muñal ina anda go o goho fof ko imanagal ngal fof Allah wi ko illa alladina amanu sona ɓen gongɗinɓe Allah al imanu ko wiyete ko fimde ganduɗa fimde tabinde ñimde nder ɓernde ma e gongɗina Allah tawa aɗa gongɗini Allah eyyi ko honnoon ina fiɓe ɓernde ma yaltay ganduɗa ɗemgal ma awa golle ma tindina ɗum ɗon woni gonɗinde ko gonɗina Allah gonɗina malaikaji Allah ɗi gonɗina defte Allah tellini ɗe gonɗina nelaɓe Allah gonɗina ñalawmaji wattan ɗi gonɗina ko wiyete fodore ko moƴƴi hen e ko boni hen foof ɗum woni gueɗe jeego gonɗa rukunuji ko wiyete l'islam ɗum woni gonɗingol ngol eyyi golleji moƴƴi kala ko ina ɓadina neɗɗo fewde Allah woni amilu salihat eyyi gollal noon moƴƴata sona jogo sarɗiyeji ɗiɗi gueɗil gannel foof mbaɗirɗa ko saabu Allah ɗimmel ngel tawa waɗiri no nelaɗo Allah waɗiri ni ɗum woni ko wiyete amilu salihat gollal ma haysa hebbini leydi asman golle tawi tan kay a rewidaki no annabijo waɗirno ni ɗum woto tampin hoorema peesetake jaɓetake enen koye men halpulare eɗen mbiya yo Allah hawridin golle men e sunna so hawrani e sunna ko mere eyyi joni noon laɓɓingol ngol woni go o eyyi ɗimmel ngel ko rewidade annabijo sallallahu alayhi wa sallam eyyi joni noon dewla Allah foof tawi tan a rewidaki hen annabijo tampin hoorema wonno kadi so tawi a laɓɓinani waɗirani saabu Allah kadi ko mere wonno are nder hadis كنقول جمله سبحانه وتعالى بي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه من بربور يوندينار كاي رندينار كال غولودو غولال كاي رندين هانكو وانا ام الله يم وپيرا وپيرا مو غاندا مو وپيرا مو رندينا امو حارث كو قدسي او حارث نتو مسلم جونن الله هولي كاد يويم بي كالدو غونغا وني غونغا كو كنلابي الله غاديكو الذي يتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم الذي يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم غونغا اري امراد جومن غونغا ونا كو كاري وي ولا غاندودا كو كاري ماني وي الا غونغا كوتو الله ايوي كو الله وي النبي صلى الله عليه وسلم وي كو هنون كاديم امباسنديري بانغال مونيال ان اندا فيتاندو بني ادم ان هاتو جيني مونيال نو فيوي دي ما مونياني مبادا دوفتاري الله ما مونياني غوباغي دي كارمودي دي دم نون نكا جادو الله النبي صلى الله عليه وسلم كو حالكو دم نان نياغي الله او يو الله هيبيتو من حامباوين فامدي كو جامير سيدن كو يا رب التفيفه العربي عربت نهيفه العربي بننا شق الهدى امامه وتادى موكبا في موكبي وتادى موكبا في موكبي مننا شق الهدى امامه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال دين كل لا بندر الريد ونهان بميهم من لا بنت ريد ولا بنت ريد بنغال الله كل ينبي يواند والله كلم رواني الله كمير أو نتلك لورا الله كد يندى يسن الله يمير رنداني لا بنت كد دفتر الله ديكون لا بنت نل الله صلى الله عليه وسلم أرضي بقوتين بالله يدندان قال من حديث مسلم يالتيني dum non annabi sallallahu alaihi wasallam holli ganda laabu de reedu ha no kuji gede joy limti hen an nasihatu lillahi azza wa jalla woni laabande allah reedu ganda ko bangal gollira sabu allah labbina e ndewira allah pour yidde allah e mawninde allah e ko hon non dum do woni ko darda an jiyaado allah ina jiya hen kadi laabu bangal joomira subhanahu wa ta'ala ciftora allah daiman e der ganda wona e bernde ma e demgal ma e terde ma e joonon bernde ma awa ganda kam bangal siftorde allah bangal bernde dum kam kirul allah hen ala ko dotta jiyaado allah no wawi siftorde allah e bernde mun e kala alhali e kala to bawda wonde kala ganda no kajirda e ko hon non kadi ina jiya hen ha joni hadith o ko holli dum woni ganda tawade hira bangal dine allah so dine allah bonnama wal dañi ko dugga hen taw e da mettini dum woni ko wiya an nasihatu lillah e annabi sallallahu alaihi wasallam kango ina holla o meedano yoftanade hore makko kon tawi hunde wadama dine allah o mettinanno ina jahen ha joni kare labande bangal dine allah o darado ha tiida awa joni kala bonnobe dine be ada haboobe kala addobe hen peje bonde tawada darto ada rutta mulhidine ene ganda kadi ngorniibe dine addube ganda gede bonde wobbe nan ton bi dine ko tongi tan e dum non be bi dine hadi yimbe tan ganda ko librude awa deedo gede fof ina anda ko haalaji bondi gongdindo allah haani ko ruttude e dum non be mbada be tindina men wonde signal ma lere men yoni eden nyaagi joomiraa subhanahu wa ta'ala ko kaalden do heewi famdi yo taw ina hawre sawab kala ko hawri hene sawab kadi wona jogade gandal wona ganduda wawde haalde ko mojjere allah eden nyaagi allah yo allah beedame mojjere kala kadi ko wadi hen torompe jumre wasde andude eden nyaagi allah yo allah yaafo pergitte men eden biya timmal ko allah wodani wattan haala men eden nyaagi allah yo allah hawrdin golle men sunna annabiju yo allah men walde men gongdin be allah allah jaba golle men heewi famde eden nyaagi allah yo allah yaafo bakkatuji men allah suura ganduda aybaaji men eden biya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله موكبي وات الدنيا فرقا طربا وانت جنبنا في المنتكبي وات الدنيا